12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. De militaire regering van Myanmar neemt steeds drastischere maatregelen om de dienstplicht af te dwingen in het land. Vorige week werd een uitreisverbod voor mannen van kracht. Intussen neemt het verzet tegen de junta steeds meer de vorm aan van een echte burgeroorlog, met tot nu toe duizenden doden en miljoenen vluchtelingen. U hoort er zo meer over in de nieuwsbv uiteraard. En de formatiegesprekken zijn de week van de waarheid ingegaan, zoals we dat noemen. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Deze week zou duidelijk moeten worden of het de vier onderhandelende partijen gaat lukken om een kabinet te vormen. We hoorden het net al eventjes, want bij de hervatting van die gesprekken is een bekende fout gemaakt. Politiek verslaggever Lars Geerts. Wat is er gebeurd? Ja, het doet denken aan dat document waarop stond functie elders van Omtzigt. De bekende fout dat je met een open document de besprekingen inloopt. En daar staan een hoop fotografen. En een van die fotografen heeft natuurlijk vastgelegd wat er op dat document staat. Het document was in handen van PVV-onderhandelaar Gidi Markussauer. En wat we kunnen zien, daaruit kunnen we opmaken dat in het hoofdlijnenakkoord een aantal dingen al worden geregeld, namelijk het toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor, of het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. Dat is een van de bouwstenen bijvoorbeeld van dat hoofdlijnenakkoord, wat we dus konden lezen, omdat een van de onderhandelaars die klassieke fout maakte, het document niet in een mapje hebben. Nee, en kan dit schadelijk zijn voor de gesprekken? Nou ja, de vraag is een beetje of dat inderdaad zo is. Want wat je dan kunt opmaken uit het document, dat is toch vooral heel erg op hoofdlijnen. Een van de dingen bijvoorbeeld die te lezen zijn is dat het nieuwe kabinet streeft naar lastenverlichting voor de middeninkomens vanaf 2025. En dan staat erbij voor PM miljard. Dat betekent in Den Haag pro memorie miljard. Oftewel, dat gaan we later nog invullen. Aan de andere kant staan er ook een heleboel andere hoofdlijnen in. Over bijvoorbeeld volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer, migratie en wonen. Maar wat er dan precies wordt afgesproken, dat staat er nog niet bij. Wel een ander saillant detail wat we in de kantlijn kunnen lezen is dat iemand heeft opgeschreven voor het katshuis. Oftewel, het kan zomaar zijn dat er nog besprekingen in het katshuis gaan plaatsvinden. Opnieuw heel brisant, want wie was er nou tegen dat soort besprekingen achter de schermen in het katshuis tijdens de coronacrisis? Dat was Pieter Omtzigt. Dus dit soort dingen in een formatie die helpen over het algemeen niet, maar de schade van wat er dan precies bekend is geworden, die is wellicht niet al te groot. Lars Geerts in Den Haag, dankjewel. Het Israëlische leger verplaatst inwoners van de Gaza-strook van een deel van de zuidelijke stad Rafah naar het iets noordelijker gelegen Khan Yunis. Correspondent Nasra Habiballah, hoe gaat dat in zijn werk? Mensen worden door het leger opgeroepen om te vertrekken, onder andere via spraakberichten die ze van het leger hebben gekregen. En men moet dan zelf op de vlucht. Het is niet zo dat het leger daar bussen bijvoorbeeld klaar heeft staan. Veel mensen die doen dat te voet, want lang niet iedereen heeft ook vervoer. En wat we horen van een woordvoerder van het Israëlische leger, dat het nu in eerste instantie zou gaan om 100.000 Palestijnen die worden opgeroepen om dat gebied te verlaten. Maar het is onduidelijk of dat dan het begin is, of dat er dan daarna nog meer mensen worden opgeroepen om te vertrekken. Want we weten dat er in totaal in Rafah ruim 1 miljoen Palestijnen zitten die daar hun toevlucht gezocht hebben en die dus gevaar zouden lopen in het geval van zo'n inval. Ja, en als mensen dan straks in Khan Yunis zijn, zijn ze dan daar wel veilig? Nou, dat is nog maar de vraag. We horen van verschillende mensen, daar journalisten, maar ook hulporganisaties die zeggen ook dat gebied is niet veilig. Bijvoorbeeld de organisatie UNRWA die heeft ook gezegd wij gaan niet weg uit Rafah, want dat heeft helemaal geen zin, want het is eigenlijk nergens in Gaza veilig. En we weten ook dat veel Palestijnen dit soort oproepen van Israël, van het Israëlische leger, ook niet meer vertrouwen. Want het is niet de eerste keer tijdens deze oorlog dat mensen worden opgeroepen om naar een bepaald gebied te evacueren, maar dat de route daar naartoe of het gebied zelf dus niet veilig blijkt te zijn. Dus daar is weinig vertrouwen in. En hoe is het überhaupt met de humanitaire situatie nu in de Gazastrook? De hulpverlening bijvoorbeeld, komt dat al beter op gang? Nou, volgens Israël zou dat verbeterd zijn dat er in die zin dat er meer noodhulp Gaza binnenkomt. Maar hulporganisaties die zeggen dat het nog steeds veel en veel te weinig is. Vooral in het noorden van Gaza zijn de tekorten enorm. En ook omdat die tekorten al zo lang zo groot zijn, zal het ook echt wel even duren voordat dat überhaupt weer op peil is. En nu is ook een belangrijke grensovergang in het zuiden van Gaza, Kerem Shalom, is tijdelijk gesloten door Israël. Want volgens het leger heeft Hamas daar gisteren projectielen op afgevuurd. En daarom is de boel nu dicht. Dus ook noodhulp mag daar niet doorheen. En het is onduidelijk wanneer dat weer open gaat. Dus ook dat is weer een extra vertraging voor die noodhulp die juist nog zo hard nodig is. Nee, en nu worden mensen in het oosten van Rafah dus opgeroepen om daar weg te gaan. Is ook al duidelijk waarom het leger dat wil? Betekent dat nu dus een grote inval daar? Nee, dat is niet duidelijk, want Israël heeft natuurlijk al meerdere keren aangekondigd dat ze met zo'n inval van het leger gaan komen op korte termijn. Maar we moeten ook niet vergeten dat er ook onderhandelingen gaande zijn tussen Israël en Hamas. En die verlopen moeizaam. Beide partijen die proberen de ander natuurlijk onder druk te zetten om akkoord te gaan met zo'n deal. Dus deze eerste evacuatie kan ook heel goed een manier zijn voor Israël om de druk op Hamas weer flink op te voeren in de hoop dat zij akkoord gaan met Israëlische eisen. En mocht er wel een deal komen, ja, dan zal dat een deal zijn waarin een gevechtspauze ook weer wordt afgesproken. En dan zal die aanval dus sowieso nog even op zich laten wachten. Maar ja, dat zal dus echt van die onderhandelingen afhangen. Nasra Habiballa, dankjewel. Rusland kondigt oefeningen aan met tactische nucleaire wapens. Dat zijn bommen die bedoeld zijn voor militaire doelen. Het zijn geen bommen waarmee grote steden totaal vernietigd kunnen worden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen zijn bedoeld om het Westen af te schrikken. Honderden asielzoekers blijven te lang in een voormalige evenementenlocatie in Assen. Die plek is bedoeld als wachtkamer om Ter Apel te ontlasten. Asielzoekers mogen er maximaal 5 dagen blijven. Maar soms zitten ze er maanden, blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. Volgens Vluchtelingenwerk is er weinig privacy. En het einde is in zicht van de restauratie van de Domtoren in Utrecht. Vandaag worden het uurwerk en de wijzers weer teruggeplaatst. De Romeinse cijfers hebben onder meer een nieuwe laag bladgoud gekregen. En Utrecht verwacht dat de renovatie van de Dom komende zomer klaar is. Het NOS-journaal. Bij Den Oever worden vandaag enorme pompen op hun plek gehesen. Ze moeten ervoor zorgen dat het water uit het IJsselmeer beter wordt afgevoerd. Verslaggever Jeroen Schutijzer, hoe zien die pompen eruit? Nou, het zijn rode gevaartes. Ze lijken een beetje op een wokkel, maar dan 12 meter hoog. Een doorsnee van bijna 5 meter en ze wegen per stuk 90 ton... Dat ziet er indrukwekkend uit. Eentje hing net al in de takels. Helaas sta ik er wel honderden meters vanaf, vanwege de veiligheid. Maar het is precisiewerk om ze te plaatsen, heb ik me laten vertellen. Ja, het zijn gigantische pompen dus. Waarom zijn die nodig? Ja, die pompen kunnen per seconde, let op, 275 liter water afvoeren. Dus als het hier stormt op de Waddenzee, dan wordt dat water natuurlijk opgestuwd met gevaar voor overstromingen. Of als er nog eens veel sneeuw gaat vallen, dan kan het smeltwater ook beter afgevoerd worden. Want anders dreigen de rivieren in het binnenland over te lopen. Dus het motto is hier spuien als het kan en pompen als het moet. Ja, een enorme operatie dus om die pompen daar te plaatsen. Wanneer kan Rijkswaterstaat ze gebruiken? Ja, je denkt misschien dat dat vanaf morgen kan, maar zo werkt het niet, hè. Eind 2026 kunnen ze in gebruik worden genomen. Want het moet hier allemaal afgebouwd worden en dan nog maandenlang getest worden. Maar als het goed is, houden we dan na eind 2026 wat vaker droge voeten hier. Jeroen Schutijzer bij Den Oever, dankjewel. In Eindhoven wordt de platte kar weer opgepoetst voor de huldiging van de PSV'ers vanmiddag. De PSV werd gisteren voor het eerst in 6 jaar weer landskampioen. Dus het was even geleden dat de platte kar werd gebruikt. Dus we moesten even de foto's terugkijken hoe die in elkaar moest. En in een paar dagen tijd hebben we een trailer omgebouwd tot de welbekende platte kar. Hij is er helemaal klaar voor. Het moet alleen nog even de muziekinstallatie erop voor de DJ en dan kunnen we gaan rijden. Nou, om 5 uur vanmiddag begint de eretocht door Eindhoven. De huldiging is daarna op het Stadhuisplein. Het weer in het noorden en midden van het land zon. Ook in de rest van het land zijn er zonnige perioden. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden regenen. Het is 15 tot 20 graden. En vanavond gaat het op meer plekken regenen. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert. Hele goede middag. Politieonderzoek na een aanrijding op de 28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij afrit De Bult. 7 kilometer file daar met 50 minuten vertraging. Je moet daar via de vluchtstrook, want alle rijstroken zijn dicht. Maar je kan ook omrijden via Hilversum. Dat gaat dan over de A1 en de A27. 10 minuten vertraging doordat de rechter rijstrook van de A50 dicht is vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 9 kilometer file. En ook is de rechter rijstrook van de A58 dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Staat een kapotte vrachtwagen bij Moergestel. Vanaf best 8 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. Ster. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bolpiano's.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Straks aandacht voor Christine en Janus van Zegen. Ja, wie zeg je? Nou, geen zorgen. Het Drents Museum wijdt een tentoonstelling aan broer en zus van Zegen die ten onrechte in de vergetelheid zijn geraakt. Na 12:30 hoort u hoe dat allemaal precies zit. Dan ook aandacht voor de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Ik heb het natuurlijk over de Tegel. En u hoort de druktemaker Massie Houtak uiteraard voorbij komen. Maar eerst gaan we naar Zuidoost-Azië. De Nieuws BV. Ja, want we beginnen met de vergeten oorlog in Myanmar. Bij mij is aangeschoven Kai Mastenbroek, die in Myanmar woonde en werkte, maar sinds de militaire coup van 2021 alweer in buurland Thailand verblijft en nu heel even in Nederland is. Goedemiddag Kai, welkom. Goedemiddag. Ja, ik zei net vergeten oorlog, Kai, maar je bent al een paar keer hier bij mij aan tafel komen vertellen over die oorlog. Hoe vergeten is die oorlog eigenlijk, zou je stellen? Nou, ik denk dat de meeste mensen wel gehoord hebben van de coup en van de ongeregeldheden die daarna, of de, zeg maar, de oorlog die daarna ontstaan is. Maar en dat generaals vechten met opstandelingen, waar daar vallen doden. Maar het nieuws is echt heel mondjesmaat. Zou je zeggen van we hebben het er te weinig over? Ja, we hebben het er veel te weinig over. Ja. Want het is echt op de schaal van ja, oorlogje vergelijken is een beetje onsmakelijk. Ja. Maar er vallen echt heel veel slachtoffers, burgerslachtoffers. Mm-hmm. De laatste, sinds oktober, is er ook sprake van een offensief van de opstandelingen. Opstandelingen, dat zijn etnische legertjes verspreid langs de grenzen van Myanmar. En de PDF's, dat zijn People Defense Forces. Dat zijn vooral jonge mensen die uit de stad komen en die zich na de coup hebben gezegd van eerst demonstreren en toen dat niet werkte, zijn ze naar de jungle gegaan en zijn toen begint het vechten. Dus eigenlijk verschillende groepen, zoals jij nu uitlegt, Kai, die zich dus verzetten tegen eigenlijk het leger dat de macht heeft gegrepen, de junta, zoals we dat noemen in Myanmar. Maar verzetten is eufemistisch, hoor. Er wordt echt oorlog gevoerd. Okay. Volgens de cijfers, redelijk betrouwbare cijfers, zijn bijvoorbeeld afgelopen maand, april, zijn er per dag 47 regeringssoldaten om het leven gekomen. Zo. Dus dat is echt wel aanzienlijk. Ja, ja. En kun je dan stellen dat deze opstandelingen, deze groepen die dus echt wel oorlog voeren tegen het leger wat de macht heeft gegrepen daar in Myanmar, dat die succesvol zijn? Nou, ze claimen dat ze 40% van het grondgebied, van het land, al in handen hebben. Mm-hmm. Dat is een onbetrouwbaar cijfer, helaas. Maar ze hebben echt veel veroveringen gedaan. Veel van dat gebied is heel dun bevolkt. Dus dat telt niet helemaal. Want als je echt het land in handen wil hebben, dan moet je de grote steden, Yangon, dat is de grootste stad, en Mandalay, dat is de ene grootste stad, moet je in handen hebben. Ja. En daar is nog lang geen sprake van. Maar het land Myanmar is even groot als Frankrijk. Dus het is echt een joekel van een land. Zo, dat verover je niet inderdaad weken of maanden. Maar het gaat nu even over de verdediging. Mm-hmm. Want het leger heeft overal kleine kampjes. En daar zitten 200 soldaten, 150 misschien iets meer. En die worden nu één bij één onder de voet gelopen. En als je dan als de junta militair zich niet overgeven, dan gaat de kop eraf. Dan is het klaar met je, dan is het eindoefen. Maar je zegt, er zitten verschillende kampementen dus, met 100, 200, honderden verschillende kampementen. Maar hoe is die verbinding tussen al die verschillende kampementen? Hoe is de samenwerking? Ja, het is wel een leger wat communicatiemiddelen heeft. In principe kan je met de militairen die ze hebben, kunnen ze het land wel bezet houden. Maar als de troepen, de opstandelingen, succes beginnen te krijgen. Mm-hmm. En ook elke keer als ze een legerbasis veroveren, dan staan ze ook trots met alle wapens voor zich. Dus ze begonnen met jachtgeweren en met katapulten. Mm-hmm. Maar ze zijn nu ook wel redelijk bewapend. Ja. En zijn ze ook, hebben zij ook eenheid? Onderling? De eenheid is nu aanwezig, maar de eenheid is niet gegarandeerd. Want niet iedereen zit er voor dezelfde reden in. De etnische legertjes van etnische organisaties, die komen vooral op voor hun belangen van hun etnische groep. Mm-hmm. En dan zijn er ook nog etnische legers die eigenlijk meer interesse hebben in drugshandel dan in democratie. Ja. Dus er zijn ook nog steeds etnische legers die zich verbinden met de groentaleger, met het groentaleger. Oh, dus die hebben nog steeds banden daarmee. Ja. Terwijl ze zich er ook tegen verzetten en tegen strijden. Tegelijkertijd. Dat is lastig dus natuurlijk. Van welk groep je het over hebt. Maar als ik dit jou nu zo hoor uitleggen, Kai, dan hebben ze op dit moment dus een soort van gezamenlijke vijand, zou je kunnen zeggen. Dus die generaals van de junta op dit moment, dat is hun gezamenlijke vijand. Maar straks, stel, ze hebben die generaals verslagen. Is er dan een kans op een tweede burgeroorlog onderling? Dus al deze verschillende groepen met verschillende belangen? Een burgeroorlog lijkt me sterk, maar de kans om een democratie te ontwikkelen, om op te bouwen, daar heb je echt meer dan een wapenstilstand nodig. Daar heb je echt eenheid voor nodig. Ja. Dus de meerderheid, dat zijn de Burma, dat is de dominante groep, die is wel beloofd om een federale staat na de val van de junta in te stellen. Maar in hoeverre dat gaat lopen, dat is je klinkt niet heel hoopvol. Ik denk dat de mensen in Myanmar heel erg toe zijn aan een land waar het leger niet zo dominant is als het hier is. Nou ja, en ook gewoon zelf gekozen, neem ik aan, gewoon toch? Democratisch verkozen. Ja. Dat is het leger niet. Ze zijn ook erg, ze willen heel graag democratie hebben. Ja. En ze zijn bereid om hun leven daarvoor op te offeren. Want dat is wat er nu gebeurt. Vooral die jonge generatie die in de 10 jaar geleden de kans kreeg om democratie te ervaren. En wat op een gegeven moment ontnomen was, die democratie. Ja, die zijn nu bereid om te vechten. Maar die willen dadelijk natuurlijk ook democratie. Maar het is niet gezegd dat al die warlords ook democratie willen. Maar die willen het liefst gewoon een eigen territorium hebben waar ze gewoon kunnen doen wat ze willen. Als ze democratie hadden gewild, hadden ze wel verkiezingen uitgeschreven, toch? Nou, ik heb het dan nu over de leiders van etnische troepen. Ja, precies. De generaals die zijn alleen maar bezig om te overleven. Precies, precies. In de tussentijd, dat nieuws kregen we 3 weken geleden binnen, hoorden we dat voormalig leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, zij niet langer vast wordt gehouden in de gevangenis. Dus dat betekent dat zij dus nu onder een soort van, ja, ze noemen het huisarrest staat. Dus ze zit thuis. Speelt zij nog een rol überhaupt in deze hele strijd? Aung San Suu Kyi zal altijd een symbolische rol spelen, maar of zij politiek nog actief gaat worden, dat lijkt me sterk. Ten eerste is ze behoorlijk op leeftijd. Ze is al achter in de 70. En daarbij, ze heeft de situatie voor de coup toch verkeerd ingeschat. Het is natuurlijk oneerlijk om haar de coup te verwijten. Want het gaat erom dat de generaals, die zijn er verantwoordelijk voor. Ja. Maar ze heeft samengewerkt met die generaals zonder zich daarbij te realiseren dat het gewoon om keiharde criminelen gaat. Het cynisme van die generaals, de machtswillens, is, ja, dat gaat buiten alle perken. Dan heb je het echt over een Poetin in het kwadraat, hoor. Zo, en dat betekent dat het volk natuurlijk dan ook niet op haar zit te wachten hierna. Ja, maar zij vertegenwoordigt een oudere generatie. En dat is vooral het probleem in Myanmar, dat de oudere generatie, die generatie zijn ook 60-plussers. Rond Aung San Suu Kyi zitten ook allemaal oude mannen. Weinig oude vrouwen, maar oude mannen. En je voelt dat de generatie die nu aan het knokken is, die wil niet meer met die halve bejaarde aan de slag. Dus gewoon een frisse wind. Ja, die willen een frisse wind. Hey, wat wil jij eigenlijk, Kai? Want je woont sinds de coup in Thailand. Je kon niet meer in Myanmar leven, heb ik begrepen. Hè? Onze vorige gesprekken gingen daarover. Dat was te onveilig. Je bent nu heel even hier in Nederland. Wanneer kun jij terug? Ik, als jij het weet, vertel het me alsjeblieft. Ik wil heel graag terug, maar zolang het leger nog de grote steden onder controle heeft, is het voor mij niet veilig. Maar vooral voor mijn omgeving is het niet veilig. Als ik tegen de lamp loop, want misschien kan je herinneren dat ik ook satirische programma's zeker, maak. Zeker, ja. En als ik tegen de lamp loop, dan kom ik er wel vanaf. Hè, maar dan pakken ze je familie. Mijn vrouw is Myanmar, mijn vrienden zijn Myanmar, mijn collega's zijn Myanmar. Dus dat risico, dat wil ik niet lopen. Ja, dus dat is met name de reden dat ik daar niet naartoe wil nu. Laten we wel hopen dat je er snel weer terug kunt. Kai Mansbroek, dank je wel over het vertellen van de situatie in Myanmar. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, alle muziek die u in de Nieuwsbv hoort vandaag is gelinkt aan mensen die een bijzonder opwindend weekend hebben gehad. Om te beginnen de Thaise Nutwalai Fupongta. Zij werkte als huishoudster voor een Franse miljonair. Die is kort geleden overleden. Behoorlijk triest natuurlijk. Maar nu blijkt dat haar huishoudelijke hulp miljoenen dus heeft geërfd. Inclusief 2 villa's en een auto. Voor haar nu Frank Sinatra, want kan niet op, hè. En Celeste Holm uit de film High Society. Wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere? I don't. Who wants the bother of a country estate? A country estate is something I'd hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic plane? I don't. Who wants a private landing field too? I don't. And I don't, 'cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I do. Who wants uranium to spare? I don't. Who wants to journey on a gigantic yacht? Do I want a yacht? Oh, how I do not. Who wants a fancy foreign car? I don't. Who wants to tire of caviar? Who wants a marble swimming pool too? I don't. And I don't, 'cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I don't. And go to every swell affair? Who wants to ride behind a liveried chauffeur? A liveried chauffeur? Do I want? No, sir. Who wants an opera box, I'll bet? I don't. And sleep through Wagner at the Met. I don't. Who wants to corner Cartier's too? I don't. And I don't. Cause all I want is you. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het gaat vandaag veel over PSV natuurlijk, maar er wacht ons ook een bloedstollende apotheose in de keukenkampioendivisie. Vrijdag treffen Roda en Groningen elkaar in een kolkende Euroborg in de strijd om directe promotie. Ja, en dan wordt duidelijk of de Limburgers of de Groningers volgend seizoen in de Eredivisie gaan spelen. En u kunt daarbij zijn, want er zijn dus kaartjes te koop op Marktplaats. Maar dan moet u diep in de buidel gaan tasten, want de hoogste bieding die wij vandaag zagen voorbij komen, Stefano bood €3.050 voor twee kaartjes van Bert. Wat in hemelsnaam is hier aan de hand, mensen? Ik ga erover praten met Stefan Bleker. Hij is FC Groningen-watcher voor RTV Noord. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag. Eerlijk, Stefan, laten we daar eerst maar mee beginnen. Zou jij zoveel geld over hebben voor een avondje Euroborg? Nou, ik vind €3.000-4.000 wel een beetje extreem. Dat zou ik er zelf niet voor over hebben, maar het is ja, net wat een gek ervoor geeft, hè, in dit soort gevallen. Ja, wat zou jij ervoor geven? Wat is je max? Poeh, ik vind het lastig. Ik ben ooit een keer naar Engeland geweest. En daar heb ik Liverpool-Arsenal bezocht. En daar hebben we toen €250 of pond voor betaald. Dat vond ik al wel vrij fors. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik nu de herinnering en denk je niet meer aan het geld wat het je destijds gekost heeft. Dat geldt denk ik ook een beetje voor nu, maar ik vind het lastig om te zeggen wat ik zelf hiervoor zou betalen. Precies, maar goed, het is maar een fractie van die €3.050 die Stefano heeft geboden voor twee kaartjes van Bert. Ik vind het nogal wat. En even zonder gein, hè, de prijzen schieten gewoon door het dak. Heb jij dit eerder gezien bij Groningen, Stefan? Nou, het is volgens mij ook voorgekomen tijdens de bekerfinale. Daar wilden natuurlijk ook heel veel Groningen supporters heen. Zo wel weer enige tijd geleden, maar ja, het is heel zeldzaam. Dit gebeurt hier niet zoveel, inderdaad. Ja, en FC Groningen is niet blij, hè? Heb ik begrepen. Helemaal niet blij met die marktplaatshandel. Waarom niet? Nou ja, je wil natuurlijk niet dat je kaartjes verhandeld worden voor dit soort bedragen. Die zijn voor een bepaald bedrag te koop. En dat is de prijs ja, die Groningen ook wil wat ervoor betaald gaat worden. En de club die zal ook, denk ik, hier snel op gaan reageren en ook adviseren richting de mensen om ze voornamelijk niet te gaan kopen. Ja, dus ja, want meer kunnen ze er niet tegen doen, toch? Ze kunnen alleen maar adviseren om het niet te doen. Maar je kunt moeilijk mensen verbieden om een kaartje voor €3.050 te kopen. Nou ja, het is niet strafbaar. Nee. Hè, dus wat dat betreft kan je het niet verbieden. Maar Groningen heeft denk ik in de huisregels gewoon staan dat het niet is toegestaan om een kaartje voor meer geld door te verkopen. Als je niet heen kan, dan is er de mogelijkheid om die op een soort van kaartenmarkt aan te bieden, waar mensen zich dan kunnen registreren. En die kunnen dan tegen het marktconforme bedrag het kaartje alsnog kopen. Wat in het verleden bijvoorbeeld wel is gebeurd, dat je die kaarten geblokkeerd zag worden. Wat kunnen ze dan doen bij FC Groningen? Nou, komt het profiel op Marktplaats overeen met het profiel van een seizoenkaarthouder bijvoorbeeld? Komen de namen overeen? Ja, dan is 1 plus 1 2. Oeh. En dan kan het zomaar zijn dat je ontzettend veel geld hebt betaald voor een kaartje en dat dat kaartje dan geblokkeerd wordt door FC Groningen. En dat je dan met de FC Groningen sjaal om de nek vrijdagavond geweigerd wordt bij de ingang. Potverdorie, ben je zuur? Dan ben je goed zuur, ja. Zo, inderdaad. Even over de wedstrijd, want we zouden het bijna vergeten. Groningen en Roda kunnen dus allebei nog naar de Eredivisie. Stefan, ja. Had je dat verwacht tijdens dit seizoen voor Groningen? Nou, Groningen die had na 12 wedstrijden al 6 keer verloren. Dus op dat moment niet. Nou, toen heeft de trainer de handel een beetje omgegooid. Is er gekozen voor de eigen jeugd. En vanaf dat moment begon het eigenlijk te lopen. Dus ja, naarmate het seizoen vorderde, kwam het geloof in Groningen ook wat terug. Op basis van het begin zeg je, nou, dit wordt hem nooit meer. Maar ja, op basis van de laatste maanden, ja, is de verwachting wat dat betreft ook weer een beetje toegenomen. Ja, en het wordt gierend spannend, want FC Groningen moet winnen. Roda heeft aan 1 punt genoeg. Stefan, wat verwacht je? Wat verwacht je? Wat is jouw prognose? Nou, ik vind het ontzettend lastig om er wat over te zeggen. Je kan het van beide kanten natuurlijk beschouwen. Als je kijkt naar Roda JC, daar zullen ze nou toch ook wel met angst en beven naar deze wedstrijd toeleven. Zij hebben het hele seizoen op een promotieplek gestaan. Ze hebben afgelopen vrijdag al een voorschot genomen op een promotiefeestje. En dan moet je voetballen tegen het team waar je het al ontzettend lastig tegen hebt gehad in eigen stadion. Werd toen wel 0-0. Maar ja, al die scenario's zullen door het hoofd spoken van de Roda-supporter. De supporter van Groningen die zal denken, oeh, het zal toch niet misgaan. Ja, je ziet vaak bij voetbalsupporters, ze gaan eigenlijk altijd uit van, ja, het meest vervelende scenario. Oh, van ja. het zal toch niet. Ja, oh, ik dacht dat ze er altijd best wel heel erg met bravoure in gingen. Best wel arrogant vaak ook. Althans, ja. Dat is mijn ervaring, hè, in mijn omgeving. Mensen zijn vaak toch ook wel ontzettend zenuwachtig. En dan ga je natuurlijk een beetje denken van, Stel je voor. Stel dit, stel dat. Dus ja. ik vind het ontzettend lastig om daar nou echt een voorspelling op los te maken. Je bent een hartstikke voorzichtige watcher. En dat is maar goed ook. Ben je ook zo voorzichtig wat betreft de prijs voor de kaartjes? Denk je dat de prijs nog omhoog kan gaan, opgedreven kan worden? Hij staat nu op 3000. Goh, ik moet niet overdrijven. 3050. Denk je dat het omhoog gaat? Ja, ik weet het niet. Maar ik zou echt mensen adviseren, koop ze niet. Want voor hetzelfde geld geef je een hele hoop geld uit. En dan word je geweigerd bij de ingang. Ik denk dat je dan misschien beter een weekje met de familie naar Spanje kan gaan. Nou, absoluut. Ik wil heel veel leuke dingen van doen van die 3050 euro. Dankjewel, FC Groninger Watcher, Stefan Bleker. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, kort voor zijn overlijden in 2016 blikte de journalist van de Eeuw, Henk Hofland, nog even vooruit. Ik geloof niet dat er een hemel of een hel of een hiernamaals of een weet ik wat voor bijzonder café is. Nee, ik denk dat wanneer je eenmaal je laatste adem hebt uitgeblazen, is het gedaan. Nou, en dat is maar goed ook. Nou, helemaal gedaan was het niet. Want de belangrijkste journalistieke prijs, De Tegel, werd vernoemd naar zijn boek Tegels lichten. En die prijs wordt jaarlijks uitgereikt tegenwoordig. Vanavond is het weer zover. Ik praat straks met een van de genomineerden. Maar eerst gaan we naar het NOS Nieuws. Hier is Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Een aantal plannen voor een conceptregeerakkoord zijn bekend. PVV-onderhandelaar Gidi Markeszower liep met het akkoord onder zijn arm toen het document werd gefotografeerd. Het conceptregeerakkoord heet Bouwstenen voor Doorbraken en lijkt een akkoord te zijn op onderwerpen als migratie en de woningmarkt, met een goede toekomst voor landbouw en visserij. Het Israëlische leger roept 100.000 Palestijnen in het oosten van Rafah op om te vertrekken naar Khan Yunis of de kustgebieden. Mogelijk bereidt Israël een beperkte militaire operatie voor. Ooggetuigen zeggen dat de eerste inwoners het oosten van Rafah hebben verlaten. Honderden asielzoekers blijven te lang in een voormalige evenementenlocatie in Assen. De plek is bedoeld als wachtkamer om Ter Apel te ontlasten. Asielzoekers mogen er maximaal 5 dagen blijven. Maar ze zitten er soms maanden, blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. En Rijkswaterstaat begint vandaag met het plaatsen van 6 grote pompen in de afsluitdijk. Die moeten ervoor zorgen dat het water uit het IJsselmeer beter wordt afgevoerd naar de Waddenzee. De gigantische pompen van bijna 12 meter hoog kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. En dat betekent dat ze een Olympisch zwembad in 9 seconden kunnen vullen. Zo. Robert Vries, ik ben de files helemaal vergeten. Kun je mijn geheugen even opfrissen? Jazeker, Natasja, dat kan ik doen. Op de 28 rijdt het langzaam. Vanuit Amersfoort naar Utrecht. 7 kilometer file tussen afrit Maarn en afrit De Bilt. Een uur vertraging daar. Want er wordt geborgen na een ongeluk. De rijbaan is dicht. Al het verkeer moet al langs via de vluchtstrook. 10 minuten vertraging op de 58. Vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 6 kilometer file. En er staat een kapotte auto bij de Westerschelde-tunnel op de N62. Vanuit Borselen naar de Belgische grens. 8 kilometer. De file daar met 10 minuten vertraging, want er is maar 1 rijstrook open daar. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, mensen, dat is vandaag Massi Houtak natuurlijk. Als je al het nieuws gekeken hebt, alle kranten gelezen hebt en alle berichtgeving hebt doorgescrolld, de apps verwijderd, opnieuw geïnstalleerd, weer verwijderd en weer geïnstalleerd, daar rijst altijd de vraag, wat nu? Het is niet verveling, dat is iets wezenlijk anders. Omdat verveling een soort inspiratieloosheid, energietekort of zelfs frustratie impliceert. Het soort wat nu dat ik bedoel, heeft zijn kern juist in grenzeloze interesse, creativiteit en levenslust. Zo zweverig en concreet tegelijk dat het geen naam behoeft. Zo zat ik na een laptopvrij en telefoonvrije vakantieweek weer tegenover mijn laptopscherm. Geen Word-document, leeg Word-document, witte pagina. Niks is meer intimiderend dan dat. Vooral niet na een periode van rust en ruimte. Ruimte in het hoofd en in het hart. Ruimte die niet per se gevuld hoeft te worden. Of laat ik het zo zeggen, ruimte die niet per se op zichzelf leegte is. Ruimte die de ruimte vult omdat het ruim van betekenis is. In zichzelf. Zo zweverig en concreet tegelijk dat het geen naam behoeft. 2 uur verder en er staat nog steeds geen letter op papier. Dit is het moment dat mijn zelfvertrouwen langzaam plaatsmaakt voor twijfel. Nu niet meer zweverig, maar vooral concreet. Spanning. In mijn spieren en mijn lijf. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de snelheid waarmee mijn lichaam spanning omzet naar stress. Het is überhaupt nog een wonder dat ik het verschil dat extreem subtiel en genuanceerd is nog weet. Maar die metagedachten helpen precies niks op dit moment. De stress is al naar mijn onderrug en schouder geschoten. De twee zwakke plekken waar mijn lichaam mij als eerste uitschakelt als ik dreig door te draven. Zo zweverig en concreet tegelijk dat het geen naam behoeft. Terwijl ik nog steeds staar naar de lege witte pagina op mijn laptopscherm, verschijnt rechtsboven een appje. Kijk gewoon op de voorpagina's van de kranten, schreeuwt iemand. Zet 1 minuut het journaal aan, surf willekeurig door het internet en die witte pagina vult zichzelf wel. Hoezo AI? Einde bericht. Gehypnotiseerd door de zweverige en concrete gedachten in mijn hoofd, had ik niet eens door dat ik blijkbaar ondertussen mijn twijfels en onzekerheden met anderen had gedeeld. Een niet zo subtiele schreeuw om hulp van mijn onderbewustzijn, denk ik. Gelukkig bleef het bij een privégesprek en niet bijvoorbeeld in een publicatie of hardop uitgesproken stuk in het openbaar. Ik bekijk inderdaad opnieuw de voorpagina's van de kranten. Ik zet inderdaad opnieuw 1 minuut het journaal aan. Ik surf inderdaad opnieuw willekeurig door het internet. En ja, die witte pagina had zwart kunnen zien van hoeveel en vooral hoe makkelijk ik daar iets over had kunnen schrijven. Zo zweverig en concreet tegelijk dat het geen naam behoeft. Maar in plaats daarvan besluit ik de pagina gewoon wit te laten. De ruimte te geven, het venster te sluiten en tot slot om het zweverige en concrete document op zijn minst een naam te geven. Wat nu? Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het werk van het kunstenaarsduo Christine en Janus van Zegen was op verschillende manieren vooruitstrevend. En toch werden broer en zus, die begin 20e eeuw leefden, niet bekend bij het grote publiek. Tot nu. Want het Drents Museum trok de kunst van Christine en Janus bijna 100 jaar later uit de depots om dus een nieuwe tentoonstelling in te richten. En ik ga erover praten. En dat doe ik met Annemieke Rens, conservator van het Drents Museum. Goedemiddag, Annemieke. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, laten we maar meteen aftrappen, Annemieke. Wie waren Christine en Janus van Zegen? Ja, dat is zo leuk. Er zijn zoveel kunstenaars in die periode die we nog niet kennen. Mm-hmm. Christine en Janus zijn zus en broer. Werkten nauw samen en waren allebei ongelooflijk vernieuwend in wat zij deden. Janus maakte schilderijen, Christine textielkunst. Oké. Nou, als ik aan mijn broer en mijn zus denk, dan denk ik nou niet per se van daar wil ik graag mee samenwerken. Is dat iets wat vaak voorkomt, broers en zussen die samenwerken in de kunstwereld? Je ziet het niet zo heel vaak, ja. Maar in die periode zijn er wel heel veel samenwerkingen, vaak tussen echtgenoten. Of aha, tussen vaders en dochters, moeders en zoons. Ja. En dat dus gaat altijd niet, goed? Gaat altijd goed? Nou, dat is vast niet altijd. Nee. Maar het is wel heel erg leuk en bijzonder. Ja, ja. Je beschreef net, je lichtte net al een tipje van de sluier op, hè, wat ze precies maakten. Maar kun je hun kunst eens beschrijven? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou eigenlijk deden zij allebei iets wat we nog steeds heel erg vernieuwend vinden. Mm. Christine borduurde. En zij deed dat op een hele vooruitstrevende manier voor haar tijd. Dus zij werkte bijvoorbeeld met loshangende draden. Mm. En je ziet op haar werk heel veel hanen en vissen. Oh. En die hebben dan van die prachtige staarten. Die zijn uitgevoerd in gouddraad op een zwarte ondergrond. Ja, het is echt prachtig. En Janus maakt heel veel onderzeetaferelen, een beetje abstract. En hij mengde bijvoorbeeld zand en glas en gruis door zijn verf. Dus het is bijna ruimtelijk. Maar wat is hun achtergrond? Zijn het biologen? Wat is hun achtergrond? Nee, het zijn echt kunstenaars. Ja, niet per se helemaal opgeleid. Christine heeft nooit een opleiding gevolgd. Ze was autodidact. Maar ze komen echt allebei vanuit die kunstwereld. Ja. En dan ook niet op het platteland of iets dergelijks opgegroeid midden in de natuur, waardoor ze zo'n liefde hebben voor de natuur? Nee, in Amsterdam. En wat je in die tijd heel veel ziet is dat art is ongelooflijk populair is voor kunstenaars. En ook voor deze twee. Dus zij kenden de directeur goed. En ze mochten na sluitingstijd mochten ze dan daar gaan kijken naar de aquaria met name. En daar hebben ze vast hun inspiratie op gedaan, of niet? Ongetwijfeld. Denk je niet? Want je ziet zoals een beetje alle vissen voorbij komen. Ja, ja. Is dit nou wat hen heel uniek maakt? Dat hun focus echt op de natuur ligt, op onderwaterleven? Nou, eigenlijk is natuur een heel populair onderwerp rond 1900. Maar zij grossieren er wel in. Ja, ja. En zijn ze daarin ook vooruitstrevend geweest? Ja, nou, het gaat dan vooral om de techniek en de manier waarop ze het uitvoeren. Je had het inderdaad over loshangende draden dan in het beduurwerk van Christine. En Janus, die werkte met gruis. Ja, die ging eigenlijk zijn schilderijen bijna een soort beeldhouwwerken maken. Hè? Dus die was echt aan het experimenteren. En wat hij bijvoorbeeld ook deed, hij pakte een plaat karton. Ja. En daar sneed hij een soort relief uit. Hè, we hebben een prachtige duivelsrogvis in de collectie die bijna bovenop dat karton ligt. Als maar dat het kun ware. Je dus voelen gewoon met je vingers eigenlijk. Ik denk niet dat je dat wil als conservator. Nee. Dat we daar met z'n allen met onze tengels aan gaan zitten. Maar dat zou in principe kunnen. Dus. Nou, absoluut. En dan voel je echt een centimeter verschil. Ja, zo, wat gaaf zeg. Ik zou bijna denken van, nou ja, dit zou ook nu in de hedendaagse kunst super populair kunnen zijn. Maar hoe werden zij ontvangen destijds? In hun eigen tijd? Nou, jij ziet ook wel dat ze hun tijd vooruit waren in zekere zin. Dus het grote publiek daar is het nooit heel populair bij geworden. Of heel erg bekend in de eerste instantie natuurlijk. Maar hun collega kunstenaars waren wild enthousiast. Oh. Bijvoorbeeld Torop en Sluiters waren heel erg enthousiast over hun werk. Ja. En enthousiasme is natuurlijk één ding. Daarnaast, wij kijken ook wel eens naar de knaken. Hè? Hoeveel levert dat? Ja. Ik zit je een beetje te dollen. Maar ik heb dus begrepen dat Christine van Zegen, die haar kunst had verkocht best wel goed. Hè? Ja, hoe populair was zij eigenlijk? Nou ja, zij was de kostwinnaar eigenlijk thuis. Zij maakte al die prachtige borduursels en die konden dan weer toegepast worden in een kamerscherm bijvoorbeeld. Dus je kon daar natuurlijk alle kanten mee op. Ja. Janus verkocht wat minder goed. En was daar jaloezie dan tussen? Nee, eigenlijk juist trots. Oh. Janus heeft zo'n beetje alles opgeschreven wat hij maar dacht. Dus daar weten we heel veel over. En hij schrijft voortdurend dat hij zo trots is op zijn zus en dat ze zo goed is. En hij becommentarieert al haar werk. Ze zegt, dit is zeer goed, dit is oké. Heel leuk zo om te kan lezen. Het dus ook gewoon. Hè? Ik zoek dan toch weer een beetje naar de broer-zus gevechten. Maar het kan ook dat je elkaar gewoon lekker gunt, inderdaad. En dat deden ze dus. Uiteindelijk, ja, ondanks alle lof, en ik heb het zelfs begrepen, lof van Jan Torop, Jan Sluiter. Dan denk je, nou, dit moet echt enorm bekend zijn bij het grote publiek uiteindelijk. Maar ze zijn in de vergetelheid geraakt. Hoe kan dat? Ja, je ziet dat eigenlijk met heel veel kunstenaars in die tijd. Hè, dat zijn toch een paar namen die boven blijven drijven. En ik vind het allerleukste om als museum juist die minder bekende kunstenaars die zo goed zijn, die echt een ontdekking zijn, om die toch aan het publiek te laten zien. Ja, maar dat doe jij. En dat is hartstikke fijn dat je het doet. Daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. Maar tegelijkertijd denk ik dan, hoe komt het dat dat niet eerder is gebeurd? Ja, nou ja, we hebben een paar honderd werken van ze. Oh, het is te veel. Het is gewoon te veel. Maar er zijn gewoon heel veel kunstenaars die dat podium verdienen. En we doen dat in Assen heel vaak. Dus er is steeds weer iemand anders aan de beurt. En dat is hartstikke leuk. Nou, hartstikke mooi. Jullie zetten de kunst dus van de broer en zus, dus in dit geval in het zonnetje. De tentoonstelling Christine en Janus van Zegen is tot en met september te zien in het Drents Museum. Vooruitstrevend voor hun tijd, maar in onze tijd natuurlijk zeer geliefd nu. Bedankt, conservator Annemiek Rent. Gedaan. De Nieuws BV. Ik vertelde je het al eerder. Vandaag is alle muziek die we draaien in de Nieuws BV gelinkt aan mensen die een bijzonder opwindend weekend achter de rug hebben. Zoals de Schotse hotelbarzanger Daniel Rooney. Ja, terwijl iets verderop Take That op het punt stond op te treden in zijn stad, zong hij, zoals altijd in het weekend, zijn liedjes in het hotel. Tot hij plots werd gevraagd mee te komen naar het stadion om het voorprogramma van Take That te verzorgen. Het zal je maar overkomen. De oorspronkelijke openingsact kon niet op tijd namelijk in Glasgow zijn. Nou, TV-presentator Ross King die zat in dat hotel, hoorde van het probleem, appte Gary Barlow dat hij een goede oplossing voor het probleem wist. En zo stond Daniel Rooney opeens niet voor een paar verdwaalde hotelgasten zijn liedjes te zingen, maar voor wel 14.000 Take That fans. Daniel speelde natuurlijk niet zijn eigen liedjes zoals je hier hoorde. Ik bedoel, onvoorbereid word je er eventjes in gegooid. Maar dat deed Take That trouwens ook niet in het begin. Een van hun eerste hits, 30 jaar geleden, was oorspronkelijk van Dan Hartman. Hi, zelf nooit echt een liefhebber van Take That geweest. Maar zelfs een zure haring als ik kan niet stil blijven zitten bij Take That en Lulu met Relight My Fire. De Nieuws BV. De Tegel, een van de meest prestigieuze journalistieke prijzen, wordt vanavond uitgereikt. Ja hoor. Een van de genomineerden in de categorie Achtergrond is journalist en documentairemaker Sinan Can, die samen met zijn team Inside Kalifaat maakte. Ik spreek in de gevangenis van Noordoost-Syrië met twee Nederlandse IS-gevangenen. De mannen willen nu terug naar Nederland. Maar Europa vindt ze te gevaarlijk. Gaat het deze Nederlanders lukken om terug te keren? Waarom zou de Nederlandse staat jou moeten ophalen? Waarom vind je dat? Nou, schokkende en boeiende documentaire. En ja, hoe is het eigenlijk om zo'n documentaire te maken? Dat ga ik bespreken met Sinan Can zelf. Goedemiddag, Sinan. Hallo. Goed dat je er bent. Allereerst gefeliciteerd met de nominatie. Is niet niks, toch? Nee, dank je wel. Ja, namens het hele team. Ja. Want dat moet er ook wel even bijgezegd worden. Dat vergeten soms mensen. Natasja, die zeggen dan tegen mij gefeliciteerd en mooie documentaires. En dan zeg ik, ja, als je een artikel schrijft, dan doe je dat alleen. Ja. Maar niet als je een documentaire maakt. Nee, want hoeveel mensen hebben hier aan gewerkt in totaal? Je hebt een regisseur natuurlijk, ja, hè? De maker zelf, ja, een cameraman. Iemand moet jou binnen de perken houden, ja, natuurlijk. Precies, ja, en ja, ook gewoon inhoudelijk gewoon in de gaten houden. Dat was Danielle van Lieshout. De camera werd bediend door Bruce Amende. Ja. Dan hebben we ook nog de editor, Erik. Dan heb je productie. Dus daar werken toch altijd 6-7 mensen aan. En een fixer die heel belangrijk is daar. Zeker, want het is niet makkelijk om zoiets voor elkaar te krijgen. Even voor de mensen die het gemist hebben, voor de documentaire reis je af naar het kalifaat in Noordoost-Syrië. Wat wilde je trouwens daar vooral te weten komen? Nou, ik heb natuurlijk vanaf de beginperiode van het kalifaat 2014 tot aan de eindperiode het helemaal gevolgd. Mm-hmm. Meerdere plekken bezocht ook in het voormalige kalifaat. Wij weten al een aantal jaar dat er rond de 15 Nederlanders vastzitten. Uitgereisd daar naartoe om bij IS te gaan strijden, ja, toch? Van de ongeveer 300 mensen die uitgereisd zijn vanuit Nederland naar Irak en Syrië. En daar zit dus nog een plukje van 15 man zit vast in een gevangenis bij elkaar. Ik wilde ze eigenlijk alle 15 interviewen. Mm-hmm. Gewoon ook om te weten van waarom ben je afgereisd en hoe was het leven en wat heb je allemaal gedaan. Ja. Daar hebben we 2 jaar over onderhandeld met de Koerdische autoriteiten. Daar speelt zo'n fixer natuurlijk ook een belangrijke rol in. Een belangrijke rol, ja. Die is sowieso doorslaggevend. Ja. En die houdt het allemaal, ook kort, het lijntje kort met die autoriteiten. En ik had het eigenlijk al opgegeven. Ik dacht, dit gaat niet meer komen. En na 2 jaar eigenlijk werd ik gebeld door de fixer. Die zei van, ben je nog geïnteresseerd in om twee Nederlanders te interviewen in de gevangenis. Nou, dat mocht ook niet voorheen. Werden ze uit de gevangenis gehaald en dan moest ik naar een bepaald plek komen om ze te interviewen. Maar nu mocht ik in het gebouw. Het mocht in één keer, maar wat heeft dan de doorslag gegeven, denk jij? Ja, ik weet het niet. Het is wel zo dat ze al een tijdje zijn ze klaar met die IS-strijders. Mm-hmm. Ze willen er vanaf ook. Ze willen het liefst eigenlijk dat de verschillende Europese lidstaten hun burgers komen ophalen. Het is ook nog een gebied, Natasja, wat niet erkend is. Dus het wordt door niemand erkend als Koerdisch gebied. Dus dan kun je ze ook eigenlijk niet veroordelen. En die mannen zitten daar eigenlijk een paar duizend in een gevangenis. Berechting eigenlijk te wachten op niks eigenlijk. Ja. En jij kon deze twee mannen dus spreken. Ja. Laten we even een stukje luisteren van jouw interview met deze Nederlandse IS-strijders die dus gevangen zitten in het kalifaat. Heb je ook onthoofdingen gezien? Nee, dat niet. Ik heb geen onthoofdingen gezien en dergelijke dingen. Jij zegt dus, ik heb nog nooit iets gruwelijks gezien van IS. Geen onthoofding. Sinan, er is propaganda, er zijn video's die rondgaan. Er zijn dingetjes die gaan. Maar als je zegt dat ik persoonlijk iets heb gezien, nee, ik heb zulke dingen niet gezien. Nee. Maar hoe kun je nou niks hebben gezien? Dat snap ik niet. Het was toch meer dan alleen maar propaganda? Ik heb mensen gesproken die zeiden op de vrijdagen werden de mensen geëxecuteerd. Of was dat allemaal nep? Ik heb dat echt niet gezien, sorry jongens. Sinan, ik vond dit, als journalist ook, hè, het is best een spannend. Was je zenuwachtig trouwens voor dit interview? Nee, ik was niet zenuwachtig. Het was wel wat het vervelend maakt is... ze zeggen dan, je mag twee mensen interviewen... maar ze zeggen er niet bij welke twee dan. Oh. Dus je kunt je ook niet altijd heel goed voorbereiden dan hierop, dus toch? Wat Danielle van Lieshout heeft gedaan, mijn collega, is eigenlijk... wij weten welke 15 mensen er vastzitten... en eigenlijk naar alle 15 dossiers gekeken. Ah, zo. En, ja. En een dag van tevoren hoor je dan, het worden deze twee. Nou, ja. We waren daar wel blij mee, omdat het ook twee mensen waren... die niet eerder geïnterviewd waren. Dit was hun eerste interview. Nou, dan bereid je het voor zover je dat kan. En dan ga je daar naartoe. Ja. Ja. En waar ik vooral mee te maken had, was een beetje mijn... hoe laat ik dat zeggen... mijn emoties een beetje bedwongen. Nou, dat vroeg ik me af. Want, ja. ik bedoel, ken je nu? Hè? Ja. We hebben elkaar wel vaker gesproken. En ik kan me zo een beetje... dat je een beetje in moest houden af en toe. Want wat voor indruk maakte deze mannen op jou? Geloofde je ze überhaupt wel? Nee, ik geloof ze niet. Maar ik snap ook wel dat als je vastzit... dat je ook niet in zijn geheel de waarheid kan vertellen. Maar als je een aantal jaar in dat kalifaat hebt gewoond... en we weten... wat er allemaal is gebeurd. Er is echt genoeg materiaal. Ook van de dingen die ze zelf naar buiten hebben gebracht. Hè? Onthoofdingen, executies. En we hebben de vreselijkste dingen voorbij horen en zien komen. Ja, precies. We hebben het ook allemaal gezien. Ja. Vanuit. En wat voor emoties spelen er dan bij jou? Bij mij was het... Ik heb natuurlijk al eerder een keer retour kalifaat gemaakt. En dat waren Europese IS'ers. Een Belg, een Zweed en een Deen. En ik merkte dat ik werd heel boos tijdens dat interview. Omdat het... los van die ontkenning, ook ontkennen, bagatelliseren... maar ook de hele tijd in je gezicht een beetje lachen. Terwijl, ik heb toch echt veel gezien. Ik heb veel mensen gesproken, vanaf 2014 tot aan 2019... in die 5 jaar veel in het gebied geweest. Eigenlijk elke uithoek van dat zogenaamde kalifaat gezien. Slachtoffers gesproken, strijders gesproken. Maar je hebt je huiswerk gewoon goed gedaan. En ik kreeg ook een beetje het gevoel tijdens dat interview van... ze doen een beetje zo van, Sinan, sukkeltje... je hebt alleen maar propaganda zitten kijken of zo. Zo kwam het bij mij over. Ja, had jij dat gevoel ook? Ja, natuurlijk. Nee, dat was ook zo. En de ene was administratief medewerker... en de andere was communicatiespecialist. Ik heb al eerder iemand gesproken, die was een soort koekjesbakker. Oh, weet je wel. En dan denk je, oké, wie heeft er dan gevochten? Er waren toch mensen nodig voor de frontlinie? Het was toch echt een kalifaat waarin je toch echt als strijder je moest aanmelden? Ja, bij de IS werden heus niet alleen maar koekjes gebakken... en administratie gedaan. Nee, die dat zal ook wel gebeurd zijn, maar meer dan dat natuurlijk. Ja. Het lastige met deze IS-gevangenen is dat we weten niet zo goed... wat we er maar aan moeten. Hè? Dat zei je net ook al. Nederland weet het niet. Moeten we ze daar nou laten zitten met het risico op meer radicalisering? Moeten we ze terughalen en hier berechten? Dit dilemma komt ook terug in de documentaire. Bijvoorbeeld in het gesprek met de advocaat van de mannen... die ze terug wil halen naar Nederland. Er zijn ook mensen die het gevaar veel te groot vinden om ze terug te halen. Hoe zie jij dat dan? Internationale mensenrechten die worden gewoon geschonden, simpel. Als we met z'n allen zeggen, die rechten die zijn nu wat minder belangrijk... gezien hun positie en gezien het argument van de veiligheid voor Europa... dan vind ik dat je ook, als je dat argument meeneemt... Dat ook gecontroleerd terughalen veel veiliger is. Want inderdaad, wat kweek je op deze manier? Als deze heren nu eigenlijk aan hun lot worden overgelaten... geen rechtsbijstand hebben, op geen enkele wijze worden gerehabiliteerd... er is geen hulp, er wordt niet gekeken. Wat speelt er met deze mannen en wat zit er in hun hoofd? Kunnen ze worden gederadicaliseerd? Zijn ze überhaupt radicaal? Ja, niets doen is in mijn ogen gewoon veel gevaarlijker. Niets doen is veel gevaarlijker, zegt deze advocaat. Wat is volgens jou de oplossing, Sinan? Dit lijkt me een duivels dilemma. Ja, het is een lastige. Het zijn toch echt mensen die hebben gevochten daar. Veteranen. En zitten bij elkaar zonder enige berechting. In een gebied wat niet erkend wordt. Mm-hmm. In een gebied, in een gevangenis... waar ze ook van tijd tot tijd proberen uit te breken... wij kunnen als Europa zeggen, we schuiven het voor ons. En we vergeten ze eigenlijk daar, hè, in die gevangenis. Ja, maar die radicalisering is natuurlijk wel hier begonnen. Is hier begonnen. Het kan natuurlijk, de kans bestaat altijd dat ze uitbreken. De kans bestaat altijd dat ze dan onder de radar verdwijnen. De kans op dat ze uitbreken en toch richting Nederland komen... is zeker aanwezig. Maar we denken de hele tijd van hier no evil, see no evil. En we willen even hier niet aan denken. Ja. Maar het probleem vooruitschuiven betekent ook dat als het probleem straks hier voor de deur staat... Mm-hmm. dat het dan ook echt een groot probleem wordt. Ja, dan heb je zwaar geradicaliseerde mannen die en boos en gefrustreerd zijn en in alles in staat zijn. En dat maakt het lastig. Terughalen betekent ook, zou ook betekenen van wat haal je dan terug? Ja, dan neem je wel een verantwoordelijkheid natuurlijk zeker op je schouders. En de vraag is ook nog eens, want jij zegt ze kunnen ook uitbreken en hier naartoe komen, maar word jij zomaar toegelaten tot Nederland als jij IS-strijder bent geweest, dat op je cv hebt staan en zegt, hey, ik ben er weer. Nee, maar zo je kan via illegale wegen natuurlijk altijd komen. Hè? Turkije ligt op steenworp afstand. Vanuit Turkije zou je natuurlijk altijd richting Griekenland of Bulgarije of via het Zwarte Zeegebied, via Roemenië of zelfs als nog via Oekraïne kunnen komen. Dus die alleen het is echt een dilemma. En ik snap het ook. Aan de ene kant sta je natuurlijk voor de rechtsstaat. En daar moet je ook voor staan. En daar moet je ook niks aan toegeven. En aan de andere kant van, hoe staat het met staatsveiligheid? En wat halen we dan naar Nederland? Want we kunnen niet in de hoofden van deze mensen kijken. Dat is helaas niet mogelijk, inderdaad. Dankjewel, documentairemaker Sinan Can. En vanavond worden dus alle tegels uitgereikt tijdens een feestelijk bijeenkomst in Den Haag. En dan horen we eindelijk of de documentaire Inside Kalifaat er ook eentje krijgt. Dankjewel. NPO Radio 1. Het ging over wie nu de meest gezochte crimineel van Nederland is. Wat is zijn bijnaam? En zeg het vooral niet verkeerd, want hij luistert misschien wel mee. Omdenken, doordenken en terugdenken. Mijn pakketje opgehaald. Hè? Het is altijd een beddenwinkel of een telefoonwinkel. We kennen dit gevoel allemaal. Veel mensen kennen het. Jurgen van den Berg vraagt door. Als de bouwvakkers met 7 bijtels naar binnen gaan, aan het eind van de dag wordt ook weer geteld of de 7 naar buiten gaan. Ja, en ook de 7 dezelfde. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Hoe werd daarop gereageerd door de wereld? Ja, het was de sleutel van het leven. Zometeen om 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Soldaat van Oranje, de musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Geef deze unieke ervaring cadeau. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. 1:00. Natasha Gibbs. Ja, er is weer veel te doen rondom de zogenaamde zwembadmoord die 12 jaar geleden plaatsvond. Eerst lekte het vonnis van de rechters in hoge beroep voortijdig uit. En leidt ook de rol van de kroongetuigen in het proces weer tot veel discussie. Misdaadsjournalist Joris Peters die volgt de zaak op de voet. Hij is zometeen hier bij mij te gast in de Nieuws BV om erover te praten. Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom de formatie. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. In Den Haag is een onderhandelaar van de PVV gefotografeerd met een leesbaar formatiestuk onder zijn arm. Het zou gaan om een conceptregeerakkoord met de titel Bouwstenen voor doorbraken. Politiek verslaggever Lars Geerts. Het document was in handen van PVV-onderhandelaar Gidi Markussauer. En wat we kunnen zien, daaruit kunnen we opmaken in het hoofdlijnenakkoord een aantal dingen al worden geregeld. Namelijk het toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket of het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. Dat is een van de bouwstenen bijvoorbeeld van dat hoofdlijnenakkoord wat we dus konden lezen. Omdat een van de onderhandelaars onderhandelaars die klassieke fout maakten. Het document niet in een mapje. Vandaag wordt weer gepraat over de vorming van een nieuwe regering. De verwachting is niet dat de gefotografeerde documenten tot grote problemen zullen leiden. De leiders van de PVV, VVD, BBB en NSC zijn bij de informateurs. In ieder geval bevestigen ze allemaal dat het een belangrijke week is. De bedoeling is dus dat aan het eind van deze week duidelijk is of de vier inderdaad een akkoord bereiken en ministers gaan zoeken. En voorlopig hebben ze er in meer of mindere mate vertrouwen in. Daar ga ik wel vanuit, want we zitten hier nog steeds met z'n vieren. Dus iedereen is er nog steeds op gebrand om tot een kabinet te komen. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat we tot een oplossing komen. Nederland staat voor best belangrijke uitdagingen en eventueel akkoord te krijgen. Ik zou jokken als ik zeg dat het makkelijk is gegaan. Maar vaak onder tijdsdruk lukken dingen misschien nog. Dus ik hoop dat het wel helpt dat we die deadline naderen. Maar makkelijk is het niet. Wilders zei het al, makkelijk wordt het niet. Er liggen grote dossiers op tafel waar nog geen overeenstemming over is. Asiel, financiën, landbouw, zorg. En ze hebben de cijfers teruggekregen van het Centraal Planbureau over wat er lag en kunnen nu goed zien wat wel kan en wat niet kan. Deze week dus tijd om keuzes te maken en dus ook om wellicht iets in te leveren wat jij belangrijk vindt en even zien of ze daar uitkomen deze week. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol spraken eerder van de finale week. Volgende week woensdag moet hun eindverslag klaar zijn. Burgers in het oosten van Rafah verlaten de stad na een oproep van Israël. Het leger roept in eerste instantie 100.000 Palestijnen op om te vertrekken naar Khan Yunis of de kustplaats Al-Mawasi. Volgens het leger is dat nodig omdat Israël een beperkte operatie voorbereidt. Het is niet duidelijk of dit het begin is van een grotere invasie in Rafah, in het zuiden van Gaza. Hamas noemt de oproep om uit Rafah te vertrekken een gevaarlijke escalatie en zegt dat het consequenties zal hebben voor Israël. De Rijkswaterstaat is sinds zo'n anderhalf uur bezig met het plaatsen van 6 grote pompen in de afsluitdijk. Die moeten ervoor zorgen dat het water uit het IJsselmeer beter wordt afgevoerd naar de Waddenzee. En dat is nodig om overstromingen te voorkomen. De gigantische pompen van bijna 12 meter hoog kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. Het plaatsen ervan is een enorme precisieklus die zo'n 2 weken gaat duren. Rusland oefent met de inzet van tactische kernwapens. Dat zijn kernwapens die op het slagveld kunnen worden ingezet. Volgens Rusland is het nodig dat militairen weten hoe ze die wapens moeten gebruiken. Ook is de oefening volgens Rusland een antwoord op provocerende uitspraken van westerse landen. Berlijn doet een laatste poging om een nieuwe bestemming te vinden voor een villa van nazi-kopstuk Jozef Goebbels. Na de val van de muur kreeg de stad het landgoed in handen. En sindsdien betaalt Berlijn de kosten voor onderhoud en verzekeringen. Als de stad de villa niet kwijtraakt, wordt het pand gesloopt. En na 5 jaar krijgt de Utrechtse Domtoren vandaag zijn wijzerplaten terug. Die zijn de afgelopen jaren opgeknapt, geschilderd en voorzien van een nieuwe laag bladgoud. De klok loopt alleen nog niet en de toren zelf staat ook nog deels in de stijgers. Het NOS-journaal. Na tegenvallende kwartaalcijfers gooit PostNL de prijzen van postzegels omhoog. Het postbedrijf leed een verlies van 8 miljoen euro in het eerste kwartaal door onder meer hoge loonkosten en een dalende omzet. Volgens PostNL is het tijd voor verandering nu er steeds minder brieven worden verstuurd, terwijl de kosten stijgen. En ook vraagt PostNL of de wet mag worden aangepast dat brieven later bezorgd mogen worden, vertelt Herna Verhagen, de hoogste baas bij PostNL. Dat is eigenlijk niet waar we rekening mee houden. We gaan ervan uit dat uiteindelijk het belang van posten in Nederland prevaleert boven vasthouden aan 5 dagen in de week bezorgen. En mocht het heel lang duren, dan werken we zeker aan een backup plan. Maar op dit moment wordt gewoon 150% van onze energie gestopt in uiteindelijk natuurlijk het realiseren van deze verandering. Eerder stelde het postbedrijf voor brieven niet binnen 1, maar 2 dagen te bezorgen. Een brief op de post doen kost vanaf juli €1,14 per postzegel. En Eindhoven maakt zich op voor een groot feest vanmiddag en vanavond, want PSV wordt gehuldigd. Gisteren stelden de voetballers het landskampioenschap veilig met een 4-2 overwinning op Sparta. En meteen na het slotsignaal was het natuurlijk al feest, maar vandaag wordt het nog eens dunnetjes overgedaan met een officiële huldiging. Verslaggever Jan Peels van Omroep Brabant. Hoe gaat het daar met de voorbereidingen? Ja, je zegt dunnetjes overgedaan, maar dat wordt echt wel heel goed overgedaan. Het wordt echt een groot feest, want de mensen komen werkelijk waar in drommen richting het Stadhuisplein via de markt. Nou, er wordt al behoorlijk wat bier ingenomen. En het is zelfs zo dat gisteravond het zo'n groot feest was dat op sommige plekken het bier uitverkocht was. Nou ja, vannacht hebben de uitbaters natuurlijk weer heel veel bier kunnen aanvullen. Ik zie trouwens jou met een flesje water staan. Was het zo erg gisteren? Nee, niet zo erg, maar het is wel lekker even een watertje tussendoor. Even tussendoor, moest. Ja, moest. Zeg, waar kom jij vandaan? Want overal komen die mensen vandaan. Amsterdam. Amsterdam? Ja. Oh jee. Maar mijn shirt uit 1988. Oké. Okay. Ja, ja, ook toen waren ze Europees kampioen. Ja, ja, met Groot Mario, dus Safarium. Exact, inderdaad. Maar je wilt er altijd bij zijn als er iets gebeurt bij PSV. Ja, nou, dan kom ik helemaal vanuit de Randstad. Hup, naar... Voelt dat niet een beetje raar als Amsterdammer? Nee, want ik ben oorspronkelijk echt een Brabander. Ah, dat is het natuurlijk. Zeg, en jullie hebben allemaal rozen gekregen. Wat is dat? Ja, van deze man hiernaast ons. Die deelt allemaal raadsrozen uit. Waarom doet hij dat? Ja, omdat hij ons heel sexy vindt. Nee, hij is op 2 mei jarig geweest. Dus hij heeft een hele bak rozen. Oh, meneer, moet even... Er komt de ambulance aan. We moeten even aan de kant. Ik hoop niet dat er iets gebeurd is. Maar ja, het is natuurlijk enorm druk vandaag in de stad. Dus er kan natuurlijk altijd wel een klein dingetje gebeuren. Mensen staan overigens nog te wachten voordat ze hier het Stadhuisplein opgaan. Dat is helemaal afgezet met hekken. Ja. Om een beetje het in bedwang te houden. Want er kunnen natuurlijk maar een bepaald aantal mensen op dat Stadhuisplein terecht. Op andere plekken in de stad, bijvoorbeeld op de markt, staan ook grote schermen. Dus mocht je het ooit missen, dat je er niet fysiek bij aanwezig bent, je hoeft het niet te missen. Want de sfeer is op al die pleinen even geweldig, hè? Behalve op 18 septemberplein. Ja, daar is het niet zo fijn? Nog niet, hè? Maar dat gaat helemaal goed komen. Ook daar wordt, ja, want daar was gisteren ook feest op het 18 septemberplein. Dat is het plein wat je treft als je in Eindhoven aankomt vanuit het station. Hier nog een echte PSV-supporter. Ja, een echte. Vanaf begin jaren 80. Begin jaren 80 al? Ja, ja. 79. Zeg, dan heb je er wel lang op moeten wachten deze keer, hè? Zes jaar? Zes, zeven jaar. Hoe is dat dan? Hoe voelt het dan? Ik vind het heel mooi. En vooral de aanwas van de jeugd vind ik heel mooi. Oké. Jongens, meisjes, alles komt door elkaar heen. Dat is het. Dat vind ik het allermooiste. Het is één groot familiefeest, inderdaad. Want als je hier om je heen kijkt, echt van jong tot oud. Ik zie daar een klein jongetje met een pet met zijn opa aankomen wandelen. Nou ja, dat is een beetje de sfeer hier vanavond in Eindhoven. En dat gaat nog heel lang duren. Jan Peels van Omroep Brabant. Klinkt gezellig daar in Eindhoven. Dank je wel. Het is vandaag 22 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Zijn uitgever brengt nu in samenspraak met de familie Fortuyn zijn stem weer tot leven door via AI zijn eigen luisterboeken in te spreken. En dat klinkt zo. Bewust beleefde Nederlandse identiteit. Opkomen voor essentiële normen en waarden. In debat gaan met hen die daar een andere mening over hebben. Daarover gaan deze boeken. De uitgever heeft met de familie afgesproken dat zijn stem uitsluitend gebruikt mag worden voor Pim Fortuyns eigen boeken en teksten. Het weer in het noorden en midden van het land zon. En ook in de rest van het land zijn er zonnige perioden. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen, vanuit het zuiden regenen. Het is 15 tot 20 graden. Vanavond op meer plekken regen. En Robert Vriezen, zijn er nieuwe files bijgekomen? Ja, de A13 bijvoorbeeld, Natasja. Vanuit Rotterdam naar Den Haag. Want er ligt een auto op zijn kop bij Rotterdam Airport. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan er makkelijk omrijden via de A20 en de A4. A16, Rotterdam-Breda. Bij Breda-Noord, bergingswerkzaamheden. Dat ook na een ongeluk. De verbindingsweg is dicht. Je kan omrijden via de zuidkant van Breda. Over de A58 en de A27. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Afrit de Bilt had er nog een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Zijn 3 rijstroken dicht. Dan blijven er geen rijstroken over. Dan is alleen de vluchtstrook er nog maar. Dus alle verkeer moet daar via de vluchtstrook of omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. En wegwerkzaamheden op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Schorrel. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. De nieuwsbv. Het is inmiddels al bijna 12 jaar geleden, hè? Maar het proces over de zwembadmoord sleept nog altijd voort. In Marum in Groningen is een man voor de ingang van een zwembad neergeschoten. Het slachtoffer is een man van 40 uit het dorp. Hij overleed korte tijd later voor de ogen van de badgast. Dit is Drenthe Nu van vrijdag 23 december met vandaag. Schoonfamilie krijgt 20 jaar cel voor moord op Jan Elsinga in 2012. Nou, bizarre zaken. En behalve de lengte van de zaak valt ook op hoeveel er mis lijkt te gaan bij zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank. En vandaag meldt nu.nl dat vrijwel alle verklaringen van de kroongetuigen niet mee worden genomen. Hoe zit dat? Nou, bij mij daarvoor aangeschoven is misdaadverslaggever van nu.nl Joris Peters. Hij maakt ook een podcast over deze zaak. Joris, welkom. Dankjewel. Dat je er bent. Ja, we gaan niet de hele zaak natuurlijk nu uitleggen, want daar zijn we uren bezig. Ja, maar even in een nooddoel op de zwembad. Moord is een ingewikkelde zaak. Heel veel verdachten. Fris ons geheugen even op. Het begint in 2012. Dus. Ja, klopt. Ja, laten we het inderdaad zo simpel mogelijk houden. Ja. De moord wordt gepleegd in 2012 in het Groningse Marum. En eigenlijk worden er al vrij snel twee verdachten aangehouden en ook veroordeeld. Dat is de schutter en de vermeende opdrachtgever. Die vermeende opdrachtgever stapt alleen 5 jaar later naar justitie en zegt: nee, ik was niet de opdrachtgever. Het was de schoonfamilie van Jan. Dat waren de ware opdrachtgevers. Ik heb wel een rol gespeeld, maar ik was enkel een tussenpersoon. Ja. Nou, het proces nu gaat echt over de tegen de schoonfamilie, zou ik zeggen. Waren zij nou de opdrachtgever? En er is nog een vierde verdachte, en dat is dan de wapenleverancier. Ja, natuurlijk. Die moet er ook zijn, inderdaad, als je zoiets moet wil plegen. Maar even over die opdrachtgever, die dus ook veroordeeld is. Ja. Willem P. werd in 2014 in hoge beroep op 20 jaar cel heeft hij gekregen. Ja, in hoge beroep. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad nog wat van afgehaald in 2016, maar bijna 20 jaar cel. Ja, ja. En dan 5 jaar later ineens sluit hij een kroongetuigendeal dus met het OM. Hoe zit dat? Ja, hij zegt zelf, ja, ik kreeg een beetje vroeging. Het zat me niet helemaal lekker. Maar wat eigenlijk vooral een rol speelde, hij wilde nog meer geld zien van de schoonfamilie. En dat kreeg hij niet. En toen had hij eigenlijk geen reden meer om zijn mond dicht te houden. Dus vandaar, het is nu tijd om te gaan praten. Precies. En die schoonfamilie te ontmaskeren, ja, eigenlijk. En hij kon een deal sluiten. En daar kon hij natuurlijk gewoon strafvermindering mee krijgen. Dus dat was natuurlijk voor hem een voordeel. Ja. En dat toen is hij vanaf 2017 zijn verklaring gaan afleggen. Ja, en het is nogal een verklaring, hè? Als je die schoonfamilie dus in dit meetrekt. Want die schoonfamilie van Jan Elsinga, die komt dus in beeld als verdachte. Jij sprak hen voor je podcast. Zij ontkennen er iets mee te maken hebben. Ze zweren zelfs op hun leven dat ze er niets mee te maken hebben. Laten we heel even luisteren. Je hoort eerst de vriendin van Jan Elsinga, Monique, en daarna haar broer en haar moeder. Ik ben echt onschuldig. Ik durf mijn leven daar echt voor te geven. Ik ben echt onschuldig. En dat er 9 jaar later moet iedereen die verschrikkelijke gebeurtenis nogmaals meemaken. Omdat meneer het idiote idee in zijn hoofd krijgt om maar een verhaal van leugens in elkaar te knutselen. En het OM is er ook nog met open ogen ingelopen. Ik heb van mijn leven nog nooit een echt pistool of geweer of noem maar weet ik veel wat voor wapen gezien. Wij zijn geen mensen van een crimineel milieu. We hebben gewoon hier helemaal niks mee te maken. Ja, Joris Peters, we hoorden dus die schoonfamilie. Allemaal zeggen ze, we zijn onschuldig. Wat is hun verweer eigenlijk? Ja, ze zeggen dat ze het inderdaad niet hebben gedaan. Ze zeggen natuurlijk, de kroongetuige is een leugenaar. Dat is ondertussen ook al aangetoond. Dus hij probeert ons erin te luizen. Aha. Waarom, weten we eigenlijk ook niet precies. En er zijn nogal wat andere bewijsstukken. Zeggen ze, ja, nee, daar zitten wij niet achter. Wij denken, ja, Jan zat misschien in het criminele milieu. Wij denken dat daar het motief moet worden gezocht. Maar wij hebben hier niks mee te maken. Wij hebben er helemaal niks. En ze weten ook niks. Nee, ze weten ook niks. Nee. Nou, is dit een zaak waar behoorlijk wat opmerkelijke dingen gebeuren bij de mensen die de zaak behandelen. Laten we beginnen bij 2 weken geleden. Toen zou dus die uitspraak zijn, hè, in het hoger beroep. Ineens blijkt dat vonnis dus al online te staan, publiekelijk. Iedereen kon erbij. Laten we eerst even beginnen bij over wiens vonnis gaat dit? Ja, dat gaat over die wapenleverancier Johan L. Die stond al online. Oké, hoe kan zoiets gebeuren? Dat is een goede vraag. De rechtbank heeft het eigenlijk alleen maar samengevat met, ja, er moet op een paar knoppen zijn gedrukt. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Meestal maar als je iets publiceert, moet je op een knopje drukken, inderdaad. Maar wie heeft dat dan gedaan, dat weten we niet. Een medewerker, maar wie dat is, dat weten we niet. Nee. Ja. En wat hebben de rechters hiervan gezegd? Nou ja, de rechters werden gelijk gevraagd. Ja. De advocaten zeiden eigenlijk van, dit is een voorbeeld van, ze zijn niet langer onafhankelijk. Je hebt eigenlijk al je mening gegeven voordat de uitspraak officieel wordt gedaan. En dan konden de rechters alleen maar zeggen, ja, één, het is een hele grote menselijke fout. Maar nu moeten wij ermee ophouden, want dat is wat de wet voorschrijft. Een wraakingsrechter moet nog bepalen of wij verder mogen. Ja, en laat me raden, wie heeft de rechters gevraagd? Natuurlijk de advocaat, toch, van de verdachte? Ja, want zij weten namelijk in het vonnis staat dat Johan L. wordt veroordeeld. Ook de anderen zouden worden veroordeeld. Ja. Dus ja, dan heb je op zich niks meer te verliezen. Ja, ja. En als zijn wraakingsverzoek dus gegrond wordt verklaard van deze advocaat, Bart Nooit gedacht is zijn naam, ja, dan moeten er dus nieuwe rechters rechters op de zaak worden gezet. Ja. Toch? Nou krijgt deze advocaat heel veel kritiek van collega's en ook van journalisten. Hoe luidt die kritiek? Wat is dat? Ja, laten we, als we weer even kijken naar de uitspraak zou worden gedaan om 2:30. Ja. Deze uitspraak zat om 11:00 online. Ja. Nou, een uitspraak moet van tevoren worden geschreven. Dus die is er 's ochtends gewoon, in dit geval 60 kantjes. Dus dat is helemaal niet gek. Dus het enige wat er eigenlijk is gebeurd is dat hij inderdaad per ongeluk iets eerder online stond. Maar dat is gewoon de uitspraak van die middag. Dus wat is er nou precies aan de hand? Het zegt niks over de betrouwbaarheid van de rechter, zou je kunnen zeker stellen. Niet. En ook niet dat ze niet meer onafhankelijk zijn of zo. Maar hij maakt er een heel formeel punt van. Hij zegt, nee, maar 2:30... wordt het onderzoek pas gesloten. Ik zou bij wijze van spreken om 1:15 nog een belangrijk bewijs kunnen inbrengen. En dat kan dus nu niet meer? Nee, dat kan dus niet meer. Ah. Want het Hof heeft al zijn mening gegeven om 11:00. Dat weten we nu al. Ja, zo. Dat is een heel formeel punt. Joris, als ik jou zo hoor, ga jij mee met de gedachtegang van deze advocaat? Nooit gedacht? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de wraakingskamer hierin meegaat. Ik bedoel, ik ben niet zo goed juridisch onderlegd. Ja. Maar goed, dat er ook al commentaar komt van mede-advocaten zegt ook wel iets. Ja. Dus het is een heel formeel punt, maar... Jij gaat al een paar jaartjes mee natuurlijk. Is dit ooit eerder gebeurd? Dat een vonnis al voor de uitspraak per ongeluk werd gepubliceerd? En is toen ook, zijn de rechters toen ook gevraagd bijvoorbeeld? Ja, we hebben het gehad in een zaak in Rotterdam. Bij iemand van de pedofiele vereniging Martijn. Daar kwam de vrijspraak al online. Voordat zijn advocaat het pleidooi had gehouden. En toen zijn de rechters vervangen. Ja. Dus het kan wel. Dus het kan wel. Ja. Nou heb jij ervoor. Kijk, die rechters. Ze zeggen: dit is per ongeluk gebeurd. Ze kunnen dat niet meer terugdraaien. Maar jij hebt er als journalist wel voor gekozen. Van nou, ik ga daar gewoon uit publiceren. Ja. Hoe weeg je dat af om dat dan toch te brengen? Nou, dat heeft vooral te maken met de inhoud van dit vonnis. Dat ziet op de kroongetuigen. En daar heb ik veel aandacht aan besteed in de podcast. En dan moet ik de afweging maken. Laat ik dit dan de rechter doen? Of is het journalistieke belang groter? En wat mij betreft is het journalistieke belang groter, omdat hier wordt bevestigd dat de overheid enorme fouten heeft gemaakt. Ja. En wel met een kroongetuige waarvan de huidige demissionair minister van Justitie en Veiligheid zegt, die kroongetuigenregeling moeten we uitbreiden. Het is het zoveelste voorbeeld waar het fout gaat met een kroongetuige, ja, dan vind ik dat nu kenbaar moet maken. Jij zegt dus eigenlijk, het is in ons algemene belang om dit te weten. Ja, absoluut. Ik vind de overheid heeft fouten gemaakt met burgers. Hè, weliswaar. Het Hof zegt bijvoorbeeld dat privacy heel erg is verschonden van de verdachten. Ze worden dan wel veroordeeld. Ja. Maar er zijn hier gewoon extreme middelen ingezet. Terwijl dat eigenlijk misschien helemaal niet mocht. Ja. Ja, ik vind dat burgers dat moeten weten. Ja, laten we even dieper duiken in want dit is dus het Hof, hè, eventjes, die op de verkeerde knop hebben gedrukt, het alvast publiceren van zo'n vonnis. Niet handig, superdom. Maar goed, het is gebeurd. Je hint ook naar het Openbaar Ministerie. Daar zijn ook fouten gemaakt. Wat voor fouten dan exact? Nou, laat ik het kort houden. Die kroongetuige meldt zich in 2017 met een verhaal. Ja. En hij zegt onder andere, ik heb bewijs tegen een van de leden van de schoonfamilie. Juist. Ik heb namelijk sms-berichten. Daarin geeft hij eigenlijk toe, ik heb het gedaan. En wat de politie doet, is eigenlijk alleen maar kijken, bestaan die sms-berichten? Ja, maar ze controleren ze niet of ze daadwerkelijk kloppen. En dus daar begint het mee. En dat laat ook over de achter, 5 jaar later trouwens, dat het leugens zijn. Gewoon harde leugens, gewoon gefabriceerd dus. Ja, gefabriceerd. Wat een blunder. Ja, enorme blunder. Maar dat gaat verder. Want 3 jaar later komt er een eerste toetsingsmoment bij een rechter. En dan moet je als Openbaar Ministerie de kroongetuigen presenteren en zeggen, joh, dit is Willem, die heeft dit en dat verhaal. Is die geloofwaardig? Ja. En intern waren er twijfels. Ook over de juistheid van die berichten. Maar dat wordt niet aan die rechter verteld. Dus die rechter krijgt te horen, kijk, hij heeft allemaal sms'jes. Belangrijk bewijs. En die rechter denkt, oké, nou, dat geloof ik wel. Dat snap ik wel. We gaan door met deze deal. Dat blijkt helemaal niet een volledig verhaal te zijn. Dus je ligt een rechter niet volledig in. Als OM zijnde. Dus slechte communicatie, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja. En zo zijn er nog tal van fouten die dus zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie. Nou heb je ook advocaat Sander Jansen geraadpleegd. Hè? Hij zit ook in jouw podcast. Hij is gepromoveerd op het fenomeen kroongetuigen. Nou, er is veel om te doen de laatste tijd. Ook in het nieuws, ook bij het ministerie van Justitie. Deze advocaat Sander Jansen die benoemt het grootste bezwaar dat bij een kroongetuigenregeling komt kijken. Het risico wat je krijgt wanneer je uiteindelijk de opsporingsinstantie, degene laat zijn die daarin buiten toezicht van andere beslissingen moet nemen, is dat de wens strafbare feiten op te lossen zo sterk is dat bewust of onbewust dingen die ja, niet helemaal passen in het beeld dat gewenst is, uit het oog worden verloren. Dat is ook bijna niet doenlijk voor mensen die zich bezighouden met opsporing en vervolging van strafbare feiten en daar misschien al jaren aan gewerkt hebben. Om op zo'n moment dan heel zuiver te gaan zeggen van, ja, dit kan zo niet langer, we gaan er een einde aan maken. Ja, Joris Peters, we zitten dus echt in een soort van dynamiek waar het bijna onmogelijk is om niet biased naar of een kroongetuige of de feiten te kunnen kijken tegelijkertijd. Ja, precies. Hoe zie jij dat in de zaak over de zwembadmoord? Nou ja, ik vind dat Sander dat heel goed uitlegt. Kijk, dit Openbaar Ministerie zal de heilige overtuiging hebben dat deze mensen het hebben gedaan. Ja. En de rechtbank en het Hof delen die mening. Dus als je dat in je achterhoofd hebt, maar je moet ondertussen keuze maken van, we hebben zulke grote fouten gemaakt. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, we stoppen ermee in alle zuiverheid. Want dit kan niet. Nee. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat met jezelf rijmen? Zeker als je een instantie bent als het Openbaar Ministerie die mensen wil vervolgen voor zoiets verschrikkelijks als een moord. Ja. Ja, dat bestaat eigenlijk niet. Dat kan je niet vragen van een instantie als Openbaar Ministerie. Dus daar moet je een externe partij vormen. Die onafhankelijk hier dus weer naar kijkt. Precies. Die dat allemaal afweegt. Ja. Demissionair minister Jessicus van Justitie die werkt aan een aanscherping van de kroongetuigenregelingen, zoals we dat noemen hier in Nederland. De minister die zegt het gaat om een zakelijke deal en er zijn strakke afspraken nodig. De minister wil zorgen dat de kroongetuigenregeling heel strak wordt ingericht met kaders over die afspraken die dus gemaakt worden. En dus ook een onafhankelijke toetsing, waar jij het dus over hebt, in de uitvoering. De verwachting is dat het wetsvoorstel in de tweede helft dit jaar in consultatie kan gaan. Nou, goed, daar wordt dus dan enorm veel over gedebatteerd en over gesproken. Maar Joris, het Hof is gewoon vernietigend eigenlijk, hè, als we naar de kroongetuigen kijken, Willem Pezen. Geloven hem gewoon niet. Wat gaat er nu met hem gebeuren? Nou, dat is een beetje de vraag, want het pijnlijk is, Willem P. was al onherroepelijk veroordeeld. Ja. Dus normaal gesproken zeg je een strafeis tegen een kroongetuige doen bij jou de helft, maar bij Willem kon je hem alleen gratie geven. Zo gaat dat, hè, als je heel lang met een zaak bezig bent. Ja. Dus Willem P. kreeg gratie, maar dat is niet meer terug te draaien. Nee. Dus die hij kreeg een 6 jaar in totaal. Zou hij eerder vrijkomen? Ja. Dat is niet meer terug te draaien. Ja, want dat was de zakelijke afspraak. Dat hij dus gratie zou krijgen. Maar hoezo is dat niet meer terug te draaien als hij blijkt te liegen? Ja, zo is de wet blijkbaar. Ja. Dus de gratie is niet meer terug te draaien. Hij is wel veroordeeld tot mijneten, tot 18 maanden cel. Ja. Dus, maar in principe is hij er niet veel slechter van geworden. Nee. En hij kan dus gewoon vrijkomen. Hij kan gewoon vrijkomen. Ja. Ja. En met zijn verklaringen in de tussentijd gebeurt er dus niks? Of gebeurt er een deel? Wordt er toch nog een deel gebruikt? Niet. Wat het Hof eigenlijk zegt en alle verklaringen die zijn afgelegd rond die valse sms'jes, die gooien we weg. Ja. Maar sindsdien we het weten, sinds 2022, dat hij heeft gelogen, toen heeft hij nog 2 verklaringen afgelegd. Die geloven we wel. Die geloven we wel? Op basis waarvan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, misschien omdat hij die verklaring heeft afgelegd voor het Hof. En dat zij zichzelf veel beter in staat achten om wel dan de betrouwbaarheid te toetsen. Joris, ik probeer me in te houden, maar je kan me je voorstellen, de frustratie loopt op. Als je dit zo allemaal achter elkaar zo opnoemt, hè, je gelooft bijna niet dat het over dezelfde zaak gaat. Zoveel fouten. Wat doet dit met ons vertrouwen in ons rechtssysteem? Ik denk dat hij wel een knauw krijgt. Ik ben ook heel erg benieuwd. Kijk, wat ik een pijnlijke conclusie vond van het Hof, die zei, Het Openbaar Ministerie lijkt de ernst van de fouten ook niet in te zien. Mm-hmm. En ze hebben ook niks gedaan om deze fouten in de toekomst te voorkomen. Dus ja, ik hoop gewoon eigenlijk, nou, als deze uitspraak blijft staan, dat het OM nog iets zoiets heeft van, nu we terugkijkend zien we inderdaad wel in dat het wel heel erg fout gaat. En als dat nog komt, dan is er, niet te dramatisch maken, dan is er nog hoop. Maar dat zou een hoop schelen. Oké. Goed. Op 15 mei doet de wrakingskamer dus uitspraak in deze zaak. En uiteraard kunnen we dat allemaal blijven volgen via jouw podcast, De Zwembadmoord. Joris Peters van nu.nl, dankjewel. Graag gedaan. Je hoort Ed Sheeran en dat is niet voor niks. Afgelopen weekend promoveerde de voetbalclub, waarvan hij niet alleen fan is, maar ook de sponsor is, naar de Engelse Premier League. Feest dus. Maar Ed is niet de enige fan van Ipswich Town. Ook bij trouwjournalist Tom van Hulsen knalde de champagnekurken er vanaf. Toch, Tom? Ja, helaas was ik er niet bij dit keer. Maar ik draag Ipswich Town een warm hart toe. Ja? Ja. Hoe ben jij ooit geboeid geraakt door deze club? Ja, alles wat belangrijk blijft in je leven, dat ontstaat in je jeugd, denk ik. Ja, en in 1978 was ik 14 jaar. En dat was het jaar waarin de grenzen in Engeland opengingen voor voetballers. Je kan het je nu bijna niet voorstellen, maar dat was het eerste jaar dat Engelse clubs buitenlandse spelers mochten aantrekken. Ah ja. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, ik vond FC Twente destijds een leuke club. Daar speelde Arnold Muren. En Arnold Muren was de eerste Nederlandse voetballer die in Engeland een profcontract kreeg. Ja. En wel bij Ipswich Town. Ja, en dan is 1+1=2 natuurlijk, nu begrijp ik het. Nou ja, als ik, vanaf dat moment zat ik als 14-jarige met mijn koptelefoon op in de huiskamer elke zaterdag de BBC radio te luisteren. En ja, dat magische geluid van die stadions daar, ja, toen was ik verkocht en dat is altijd gebleven. Ja, en als je ineens in de club zou moeten beschrijven, wat zou je dan zeggen, Tom? Nou ja, het is een familieclub. Een club die een enorm warm gevoel geeft. Hè. Ik ben daar na die tijd vaak geweest. Hè, want na Arnold Muren kwam Frans Thijssen. Dat was de tweede Nederlander, ook van FC Twente. Nou, die mannen die heb ik in de loop der tijd heel goed leren kennen. Mm-hmm. Dus ik ben regelmatig ook met hen daar geweest. Ja, je wordt met alle egards ontvangen. Het is een club die er echt voor zorgt dat je je heel welkom voelt. Je gaat dus vanzelf van ze houden. Nou is het 22 jaar... terug, hè? Ipswich in de hoogste klasse van voetbal in Engeland terechtkomen. Ja. Wat maakt deze hele promotie nou zo bijzonder? Nou ja, in eerste instantie dat het zo lang geleden is. Maar in Engeland gebeurt het wel vaker. Dat roemrijke clubs echt ver wegzakken. Ipswich Town won in 1981 met die twee Nederlanders die ik net zei, de UEFA Cup. Dus ja. Toen waren ze echt aan de top van Europa. Maar een paar jaar geleden speelden ze in de derde divisie. En afgelopen seizoen zijn ze daarvan kampioen geworden. En nu zijn ze in één keer opnieuw gepromoveerd en wel naar de Premier League. Met het hoogste puntenaantal ooit door een club in de Championship gehaald. Dus het is een enorme prestatie van de trainer en de club. En ja, de fans vinden het geweldig. Elke keer uitverkocht stadion. En dat kun je in Nederland in de eerste divisie niet voorstellen. Nee, zeker niet. Helaas niet. Laat ik het zo zeggen. Helaas niet. Maar ze zijn het levende bewijs van dromen zijn niet altijd bedrog. Ik vind het een geweldig verhaal. Ipswich Town, of ze het gaan redden in de Premier League. Ja, jij houdt het vast in de gaten voor ons, Tom. Zal ik zeker doen. Heel goed. Kenner van het Engelse voetbal en fan van Ipswich Town. Dankjewel. En dan ga ik heel eventjes om het hoekje kijken. Want daar zit Bureau Buitenland. En aan Bureau Buitenland zit Chris Keijnen. Goedemiddag, Chris. Waar ga je heen zo in gedachten? Wij buigen ons over de pogingen van de Italiaanse regering om meer grip te krijgen op de publieke omroep al daar. Want onze Italiaanse collega's die staken van vandaag. En we vragen ons af wat de Chinese president Xi op dit moment op het Élysée achter de croissants te zoeken heeft. Interessant. Ik ga eens luisteren. Misschien kan ik er wat inspiratie op doen. Niet van Xi, maar wel van die staking. Oké. Bij onze collega's daar. Ik hou je. Je weet het nooit, toch? Dat zometeen dus, vanaf 1:30. Morgen zijn we er weer met een verse nieuwsbv vanaf 12:00 op deze zender. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Van een digitaal paradijs tot een game-achtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda.